بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن الحلف في البيع د شي په خرصولو کې د قسم خورو نه من راغلي وقسمونو بخپل سودا خپل شی دا بن خرصه وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الهموي حاوي قال حدثنا ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإما أريد لديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي فرمائني الحلف قسم خرن منفقة للسلعة دا رواج ورکی سامان تا خرسی گی پیڑے گورا دا منفقت اللفظ دے میم او فابان فتح دا او نون پت ساکن دے منفقت دا پمانا دا رواج رازی شے پیڑے خرسی دارنگی ورپسی ممحقتن لفظم داسی دی ممحقتن لربح او برکت مٹاوون کی دا گٹی او برکت لرا اے قسم دیو خوڑ سودا دی دی زرگنو لکنو خرسکا او برکت تلانو نگور دلا کو روپونا لا برکت لری کیا دو حاجت پی پورنشی او په یو روپۍ کې برکت واشه ټول حاجتونه په الله پوره کی ادا ادا سم ویل شي منفقات صيغه اسم فاعل مؤنث ته تنفيقنا اي الحلف منفقه للصلاه قسم دار واجو ترویج ور کئی سامان تا وقسم نو خسامان دیر خرسی او دکانداری دیر اوشوا ممحقت للربح او برکت دا گٹن لری کئی خیر او برکت تی درشو نو کم لین دین خرسولو کی جد دروغ قسم نوی او قسمونه پکې خوري اغه نه خیر او برکت لري شي و وی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب وساق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال ساق واخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو سامه عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول داوري دي رسول الله صلى الله عليه وسلم چي فرمائل اياكم وكثرت الحل زان دډيرو قسمونو نساتي في البيع فبيعك دا معنا نو وګورئ چې لکه خیر د کفر فإنه نبي شکا دا چې دا قسمونه چې خوري دا ينفقو ثم يمحقو دې دواړو الفاظو کې مغشان ویل شي ویدا دا سدی دا خو مال پی ڈیر خرسی گی خو برکت تی مٹھاوی گی الہ العالمین دا غینا برکت مٹھاو کی او خیر او برکت پکې نیوي آئے کی خیر او برکت نیوی نگورا دادوارا احادیث دے دی خبری دلیل لے چی قسم پا بے آکے دا مکروح دے او کد دروغ قسم وینو دا غین حرام دے او کد دا سڑے رشتینے وینو گورا قسمونے عادت جوڑ شی اپا دی طریقہ دے دروغ تلاڑ شی کیونکہ پر اشتیا دے ان دے قسم نخری او پا دروغ دے خامقا نخری باب الشفا تے باب دے پا بیان دے شفے کی شفا ستا ہوئی د دې معنی لغوي صدا او د دې معنی اصطلاحي صدا د دې کې د شفعي مسائل درته ذکر کړي ګور شفاء اصل کې زم او پی وسوالي ته دی شفیع تم شفیع ذکر وی چه دی ادنا را والی دا اعلا سر ملحق و پی وسکی و بیهی قال حدثنا احمد بن یونسا قال حدثنا زهیر قال حدثنا مجبیر جابر حا و بیهی قال حدثنا احمد بن یحیع قال برنا بو خیفاما انا بالزبير جابر بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول فرمائي من كان له شريك دچاچ سوك شريكوي في ربعة فيوكور كي او نخل نيافك جروكي فليس له أن يبيعا دل دا روان دی چی دے دا خرس کی حتی یعظن شریکہو چی دے دا خپل شریک بر گرن اجازت غواری فا ان ردوی کار آدیشو خزن وابی لیتی و ان کرها او کاغدا اغسطل بدگنل ترکنو پریویزی دی حدیث باندې امام احمد رحم الله دلیل نیولې وای شفیع یعنی شفا کون کې چې کله اجازه د خرصولو کی د عقد نه مخ او د شفیع نه معفیو کی نو د شفیع حق شو دا ساکت شو د شفیع حق ساکت شو اپو شوې په دې مسئله ګور داسي کنه شوفه دي ته وای لکه استاد کور سره دیوار په دیوار کور دی ودا خرسي ځنې وخت په دې کور کې څوک شریک وي او ځنې وخت په کور کې شریک نه دی خو د کور په حقوقو کې شریک دی لارې شریکا دا د پټي د وبکولو لختې یو دی او کله گاونډی دی دریو سیزونو د وژنه شوفر راځي څو سیزونه شول اکله په نفس مبیعه کې شریک دی زما او دی او بل کا زمک شریک را نو دې چې خرڅای او په بل چې خرڅا کا نو زما حق د شوفیش تا چې زب شوفا وکم اکمی پیسی چی دل ورکلی آبولا ورکم او دا غزمکا بزماشی که پا نفس مبیعہ کی سڑے شرک نی خو پا حقوقو کی شرک دے لارا یودا او د زمکه دو بقول لخته یو ده نبيام د په شریعت کې حق د شفعي شتا د گاوندګری د وجنا شفشت کنيشت نه امام ابو حنیفه رحمت الله عليه اباظ ائمه کرام د دې قائل دي اباظ دې دي قائل وګوره گاوندي دوه قسمې دي په سوچ مو ده یو گاوندي داسې دي چې داغه استاله رجودا را او داغه استاد دروازې په منځ کې لار را نو د دې گاوندګری د وجنا شفنيشت وکتا سره دا غد کور چنای او دا دیوار یو ده اگر چې دروازې جدا جدا دي نو د دې د وجنه کدا کور خرسي کې په بل شي خرص کو نو تعالی حق د شفیشتا اداغي خپل مسائل او شرطونه دي چې تاسو مختصر القدوری کې ویلي عادفي کې په کتابونو کې د مسلې تفصیل وی وردی حدیث کې داوی کې چری شفی اجازت کو دا عقد د بیع نمخ کې نو بس شفه باطل شوا دا امام احمد رحم الله مسلک دے او دا حدیث د باب دا غو دلیل دی جمهور وای چې شیلا خرشه نه ده نو دا خرصول نمخ کې په اجازت باندې حق د شفی نساقتی دی دا قول د امام ابو حنیفه امام مالک او د امام شافعی رحمهم الله تعالی دے و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ و محمد بن عبد الله بن نمیر و اسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن نمیر قال اسحاق واخبرنا وكان الاخران حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابن جريج عن الزبير بن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شركه بحر يو شريك شي كي لم تقسم شي غلا تقسيم شي ني ربعتن ککوروی او حائطنو کباغوی نو شفا ثابت دا پہر کورو باغ کی فیدا با اکلے چدا شیخ حرش کو ولم یودن وودن اجازت نورتو فہوان دا شریک احق بیهی دیر حقدار دی پدی سرا دی پدی سرا دیر حقدار دی و به قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان الناب الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفاعة في كل شرك شفا پاریو شریک شي کې ثابتا في ارض كزمكوي او ربع نو كذكور له او حائط كباده لا يسلوه در پار درشن دي يبي چې خرسي کې حتا یو اورد علی شریکی تر دی چی پیشی کی پخپل شریک مرگلی بانے فیا خزن آیتی آوالی او یدائی آفریدی فین ابا کدین کارو کو دد اغن تپوس ندیکنے ونی ولشے پیش کرے و خرس کو فشریکو و حق بھی نو شریک دد دیر حق دار دپ دی سرا ترجیح دې دا ونه اجازه تو غواړي ترجیح دې دا غنه پدی کی اجازه تو غواړي او ګره د گاونډي د فارم شفشتا امام ابو حنیفه رحم الله وای دریو قسم خلق له شفه ثابتي چه پا نفس مبیعه کی شریک دی کور کی شراکت دی زمکہ کی دویم شریک دی پا حقوق دی مبیعو کی لکلار یو دا دوبو آغا نمبر او لخته یو دے او درے مغا گاوڑی چتا سر بلکل پی وسته آغا وڑی چتا سر بلکل پی وسته نو آغا دا پارم حق دا شوخی دے آغا دا شوخی حق پون آغا دا پار دے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علی پا حجت اللہ البالیا کیوئی وی شفد و قسم دا ویو شفد آدا چی یو شفه واجب د مالک لرا واجب دی په مالک چې پیش کی داشه په شفیع اده و په نور غرکای زکه دے سده دا د شریک دے او دوی مدا سده چې دی و پای په قضا مجبور کول نشي خو دې به غله پیش کای ویداغ گاوندی دے شریک ندے خو گاوندی دے او یو شفد آسی رچ دے با پا قضا کی مجبور کولش او آغا شریکم دے او گاوندیم دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحاب اجمعین اللہ عزم جناہنا وارو لیتون ماخی خاتموں پر ایمان الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نمو ساتي الله ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله او مصیبتي